En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Flere europæiske lande ikke bare skæler, men satser nu også på kernekraft som et redskab i kampen mod klimaforandringer. Skal Danmark hoppe med på vognen? Og hvor skal værket ligge, hvis det endelig skal være? Jeg ved, at Liberale Alliance har foreslået Christiania. Det er jo en spændende mulighed. Men det tager vi en debat om til sidst i den her afdeling med Kristendemokraternes formand Isabella Arendt og Socialdemokraternes klimaordfører Anne Paulin. Og de kommer på besøg her. Velkommen til anden ombæring. Jeg hedder Torben Steno. Hej, jeg hedder Jacob Kvist, og jeg er vikar for Jarl Cordua. Vikarier for Jacob Cordua, som det hedder. Vi har ikke besluttet os endnu for, hvem der skal modtage ugens vidustbamse, så det kan lytterne stadigvæk være behjælpelige med ved at komme med nomineringer på Facebook-siden Cordua Steno. Og her kan man selvfølgelig også kommentere og stille spørgsmål. For eksempel til Weekendavisens Aske Munk, der kommer forbi om godt 20 minutter for at tale om de mange interessante kandidater ude på den godt og grundige nationale højrefløj til det kommende franske præsidentvalg. Men vi lægger ud med en ganske særlig seance, og den handler om kulturpolitik. Fordi i årtier, der har vi jo altså hørt kunstnere, musikere, museumsfolk, filmfolk himle op om, at vi i Danmark ikke har en kulturpolitik. Og hvis vi dog bare havde en kulturpolitik, som man havde i andre lande, så ville det være så fantastisk. Og hvad er det så for noget, en kulturpolitik er? Fordi der er ligesom ikke nogen, der kan få øje på, hvad det er. Og som regel så handler det om, at når dem, der himler op, at det er, så handler det bare om, at de skal have flere penge til deres eget felt. Men hvordan kunne en samlet kulturpolitik egentlig se ud? Ja, det skal vi nu tale med den her stjernebesætning, vi har fået besøg af nu. Det er nemlig tidligere direktør i filmselskabet og filmselskabet Centropa og producent Peter Aalbæk. Og så er det tidligere socialdemokratisk minister Mogens Jensen for alt andet end kultur. Den eneste ministerpost, som der egentlig var oplagt, du skulle have haft. Men det fik du ikke, men du har været meget interesseret i kulturpolitik. Så velkommen, de herrer. Mange tak. Mogens Jensen, nu blev du ikke kulturminister, men du ville jo, har jeg jo sagt, gerne ville have været det. Og du havde sammensat en gruppe, der skulle forberede dig på, hvordan kunne en samlet kulturpolitik se ud. Og i den gruppe, der sad Peter Aalbæk og Jacob Kvist. Ja, og det vil jeg gerne sige lidt om. Det er jo mange år siden, og det er jo egentlig det, der affødte ideen til den her snak. Vi er helt tilbage i 2006 eller sådan noget, hvor Anders Fogh Rasmussen på det tidspunkt sidder sikkert i sadlen, men det bliver folk jo aldrig ved med. Så Mogens, han tænker, har de lange lygter på, og indkalder lidt rundt omkring fra for at sidde og snakke om, hvad en kulturpolitik kunne være, og man møder op som et godt borgerligt ombud, og det gjorde både Peter og jeg, og alle mulige andre, Henrik Dahl var med, og alle mulige. Og jeg husker det som nogen med. Jo. Han er Vibeke Holst, ja, blandt andet. Ja, hun var med. Ja. Det var der var forskellige med. Og det var vældig hyggeligt, men jeg husker det som, hvad skal man sige, lidt fluffigt. At vi talte meget, og vi havde, det var store ord, men konkret synes jeg aldrig, det blev. Og jeg tænkte også på, at det var godt, det ikke var mig, der skulle gøre det konkret, for jeg synes, det ville være svært. Og så er spørgsmålet en, kom der noget ud af det? Nu kan jeg så se, at du har faktisk taget et rødt hæfte med. Jamen altså, der kom jo noget ud af det, fordi det var jo ligesom vores grundarbejde til at lave et nyt kulturpolitisk program, og det var faktisk det, som der kom ud af det arbejde der. Og jeg kan godt forstå, hvis du og måske også Peter har oplevet det som lidt fluffy diskussioner, fordi den gruppe, I var med i, og det kan jeg jo ikke for langt, I skal huske, men I var jo sådan dem, der skulle sidde lidt op øverst og diskutere, hvad skal værdigrundlaget bag en kulturpolitik være? Hvad er sådan er de grundlæggende ting, en kulturpolitik skal adressere? Mm. Så det er det, der sådan set pryder indledningsafsnittet i det her, jeg står med her, der hedder Kultur og Velfærd, som blev til vores kulturpolitiske program. Og så sad der jo 14 andre grupper, og det var jo sådan en teatergruppe, det var en filmgruppe, det var en musikgruppe, og kom med konkrete forslag til på baggrund af det her, kan man sige, de her værdier, hvad er det så for en kulturpolitik og nogle konkrete ting, vi skulle udføre. Og det blev jo til det her program, ja, som så har dannet grundlaget faktisk for socialdemokratisk kulturpolitik i nyere tid. Ja, dog. Altså, ja. Er det der, hvor Kåre Dybvad og Henrik Sasses håndbolddoktrin, den bliver vedtaget? Nej, det er det ikke. Jeg ved ikke, om der er sådan en doktrin, fordi sådan er det jo. Socialdemokratisk kulturpolitik er jo besluttet. I det her tilfælde var det jo en lang proces, der førte til, at vi besluttede det her. Og det var faktisk også sådan, at der blev kastet penge efter det her, fordi vi omsatte det jo så til nogle konkrete forslag, hvor Socialdemokratiet på det her tidspunkt jo sagde, vi vil over 4 år investere yderligere 500 millioner kroner i dansk kultur. Så der blev også sat penge bag det her program, så på den måde kom der noget reelt ud af det, og som sagt, det er stadigvæk grundlag i dag. Og så er det rigtigt, så har der været, er der forskellige diskussioner også i Socialdemokratiet om, bliver der givet for få eller for lidt penge til det ene eller det andet, er den eller den gruppe i samfundet for usynlige eller i vores kultur og de kulturprodukter, der bliver produceret. Det synes jeg er en helt okay diskussion at have, men grundlaget for socialdemokratisk kulturpolitik, det ligger faktisk her, så det har I egentlig været med til at skabe, og så ligger jeg, om I vil stå ved det i dag. Hvad siger du, Peter? jeg synes, hvis der er to positioner, man sådan kan sige dominerer dansk kultur samtale de sidste mange år, så er det Rindals og Bumholz. Og jeg husker i hvert fald Mogens position som meget bumholdsk dengang, og siden synes jeg nok, Rindal har stukket snuden lidt frem rundt omkring. Jeg har deltaget i utallige seminarer omkring kulturen, alle sammen ledet af, synes jeg, glimrende politikere med de allerbedste intentioner fra nærmest samtlige partier. Og ja, det er hver gang endt med noget, sådan noget mærkeligt, stort set, altså sådan tæt på sådan meget, meget banalt konklusion. Ikke på grund af politikerne, men på grund af os fra kulturens verden. Fordi det er hårdrejsende ligegyldigt, hvor mange meninger vi måtte have om alt muligt, hvor ualmindeligt dårligt formuleret vi er omkring det, vi selv sidder midt i. Og som Torben sagde, jamen det eneste, man så kan mande sig op til, det er at kræve 30 millioner kroner mere eller et eller andet til lige præcis sit eget område. Mm. Jeg har aldrig hørt nogen kræve noget til andres område end deres eget. Ikke? Så det vil sige, det er altså virkelig en flok umælende, meget, meget, meget lidt konkrete væsener, der deltager i den her debat. Og det var sgu jo, som jeg kan se på listen nu bag på Mogens glimrende hæfter, det var dansk kulturs fremmeste hoveder. Og alligevel kan der ikke komme noget som helst konkret bud på noget, der kunne rykke bare lidt. Nej. Og hvorfor tror du det? Er det så ikke fordi, at det er umuligt at formulere en kulturpolitik ud over det sådan rent praktiske? Altså, det må være den forløbige konklusion, eller også så må vi fandme håbe på, at nogle kommende generationer besidder en lille smule mere vid, end min generation altså haft på det her område. Men det er jo også et spørgsmål om, altså, fordi jeg tror også på en eller anden måde stiller man nogle forventninger op til, hvad kulturpolitik er, som på en eller anden måde ikke kan opfyldes, hvis jeg nu skal sige det. Altså fordi, ja, er det ikke lige præcis det, der er essensen i det? Jo, fordi hvad er det, hvad er det, kulturpolitikken skal kunne? Hvad er det, de penge, vi også investerer i kunst og kultur, skal kunne? De skal jo sådan set kunne stimulere, at der er en mangfoldighed af gode kulturudtryk, der bliver lavet om til gode oplevelser, til ting, du kan læse, du kan se på film, du kan lytte af musik. som kan give danskerne glæde ved at leve livet, og som jo også kan få os til måske at tænke over nogle ting i vores liv. Og det kan man jo ikke lave en politik for, fordi... Nej, det er det, jeg mener med det bumhold før. Det var det, som jeg synes, var altid har, altså var din position der. Det kan man godt lave politik for, nemlig at kulturen skal derud, hvor folk er. Det vil sige, at man åbner mange folkebiblioteker, og man sender Det Kongelige Teater på en landsturné hele tiden og sådan noget. Sådan at det ikke bare er København og privilegier. Men Jacob, også at der er mangfoldighed i kulturudtryk. At du ligesom prøver at stimulere de idéer og tanker, der kommer frem løbende og hele tiden. Og det kan måske være en af problemerne i kulturpolitikken, at man kommer til at hænge fast i noget af det gamle, så har operan haft de her bevillinger gennem lang tid og fået sit publikum. Det var jo en kæmpe problem for jazzen i sin tid overhovedet at finde plads, også ind i nogle kultur- og støttesystemer osv. Men kulturpolitikken er for mig at se jo at stimulere, at der er alle mulige gode tilbud, og bliver produceret alt muligt god kunst, både som kan underholde og som kan give os viden og danne os. Ikke? Måns Jensen, det du siger nu, det er jo sådan noget, man kan jo ikke have noget imod det. Det er heller ikke det, jeg siger, at man skal. Men altså, jeg synes, når jeg har hørt på de her diskussioner, så har jeg altid været sådan noget, i Brasilien, der kan de, fordi der har de gjort Gilberto Gil, musiker, til kulturminister, så er der en eller anden græker, der vist også har sunget lidt, ikke? Altså, og så tænker man, hold da op, de har fat i en lang ende, fordi det er en kunstner, man siger, det er der noget... Og i Frankrig var Sarkozy gift med en noget højere sangerinde. Ja, og ja. Men altså... Hvad vil du gøre, Peter, hvis du fik nøglerne i 24 timer? Er der noget at stille op? Jeg tror, man skal i hvert fald skal lade være med at spørge kulturens verden om noget som helst, fordi det er for endimensionelt. Og som Mogens siger, så er der jo, jeg tror at nærmest ikke, der er rykket 1% i nogen som helst bevillinger de sidste 700 år. Og der er ligesom en tradition for, at har man først en gang fået lukket et eller andet museum et eller andet sted op, ikke, så kan det sgu aldrig nogensinde lukkes mere. Teatre altså kan ikke lukkes. I kan huske, hvilken ballade der var, fordi man ville nedlægge et Danmarks Radio underholdningsorkester, ikke? Som før gik for at være et af de mest dovne orkester i Danmark overhovedet, som så sikkert med god grund var der nogen, der overvejede at lukke det. Men altså, det er jo så sindssygt konservativt, og det er jo os selv, der tænker det konservativt, for snart der bliver... opfordrer til nogen som helst universelle diskussioner om det her, så går der lige præcis 3 sekunder, og så er vi tilbage i altså 30 millioner kroner mere til mit område. Men man tænker altid støtte, når Mogens siger sådan noget med at hvad hedder det, stimulere. Så kunne man jo også bruge skattepolitik til at stimulere. Sige, at kunstnere var skattefri, for eksempel, og så videre. Man kunne gøre andre ting, som var mere... eller måske tage fat i et helt andet sted, fordi jeg synes jo... Altså nu, jeg driver et forsamlingshus, og så er jeg filmproducent, så jeg har ligesom haft mange forskellige steder henne. Jeg vil da sige, at ret beset, så er kulturen dybt forankret i den danske befolkning, ikke? Og det kunne måske være sjovt at sige, jamen, hvordan bringer vi den fakkel videre til kommende generationer? Det fejler sgu ikke noget med lysten til at fatte en sangbog eller udtrykke sig med reference til forfatter og digter, når jeg hører konfirmationstalerne nede i forsamlingshuset. Så altså, den er derude, ikke? Men der er bare et eller andet med os, der render roder med det til daglig, er simpelthen i en anden verden. Det er vi jo. Er det helt urimeligt, at man har skilt så meget ud på Socialdemokratiet de sidste års tid, halvandet, to år? Hvor man... Jeg har været en af dem, der har været... Altså, efter jeg hørte Jan Johansen, din partifælle, som var kulturordfører, jeg spurgte ham, hvad er kulturens opgave? Så sagde han, det var at trække tingene ned på jorden. Der fik jeg det sgu lidt dårligt. Altså. Men altså, jeg synes... Selvfølgelig synes jeg, at det har været en uretfærdig kritik af Socialdemokratiet, og det er der mange grunde. Lad os sige regeringen, det er jo mere... Det er jo... Også regeringen, ja. Jamen, det er jo regeringen. Ja. Men også Joy Mogensen, synes jeg, blev udsat for en urimelig behandling. Det vil jeg gerne sige. Ja. Fordi, og det kan man måle på, hvis du går ind og kigger, hvad er der så rent faktisk blevet gennemført af kulturpolitik, hvis du kigger på finansloven, hvis du kigger på de initiativer, der er taget. Altså, der er sgu blevet præsteret ret meget. Altså, man har fjernet besparelserne på Danmarks Radio, der skulle egentlig spare yderligere 700, eller var det 900 millioner kroner. Du har over de næste fire år givet 400 og... Men det er jo mediepolitik, ikke nødvendigvis kulturpolitik. Nej, 420 millioner kroner investeret i kulturen over de næste fire år. Og så kan du tage mange enkelte initiativer ud. Der er faktisk sket meget. Hele den her... Hele den her opgør med tech-giganterne, som jo også spiller en kæmpe rolle på kulturens område. Det gør det i forhold til film, tv, musikere og alt muligt. Ja, også som almindelige danskere. Den har vi altså også fra start af sagt, det bliver en kamp, som Socialdemokratiet tager. Så jeg synes, det er jo rimeligt. Men der vil også altid være en diskussion om, hvad er prioriteterne, og skulle man prioritere Arbejdermuseet lidt højere end Herregårdsmuseet og alt sådan nogle ting. Og det er også fint nok. Jeg synes, at det kulturpolitik skal, er at lave et godt grundlag for, at kunst og kultur kan trives. Og så skal man sikre sig, ligesom vi gør på alle mulige andre områder, vi gør, hvad vi kan, for at alle kan få del i det, at det ikke kun er en lille begrænset skare, der har lov eller får mulighed for at opleve kunst og kultur. Så det med at give gode vilkår for at skabe god kunst og kultur, og af høj kvalitet, og det synes jeg, man skal sætte i højsædet, af høj kvalitet, det er at sørge for, at det kommer bredt ud, og det er at sikre, at der er en mangfoldighed i kunst- og kulturtilbud, at vi ikke lukker øjnene for nye. Nu nævner jeg, at det er svært, at Peter har ret i, at det sagde jeg også selv, at man tit hænger fast i nogle bevillinger. Men noget af det, vi har trods alt kæmpet frem af nyt gennem de senere år, det er for eksempel, at der også er en offentlig understøttelse af e-sport. Og det har været en kæmpe diskussion. Det med, at du sidder og bag en computer, er det kunst og kultur? Jamen det er det, fordi der er over 500.000-600.000. Der gør det, og vi skal gøre det under nogle gode foreningsrammer. Det bliver jo et tyndt lag, hvis alle skal have noget. Og nu glæder det mig, at jeg ser, at for eksempel at musikeren Henrik Marstal også har siddet der. Det var ham, der på et tidspunkt ville have nedsat en skønhedskommission, som vi så skulle finde ud af, hvordan vi kom uligheden i skønhed til livs. Nu kommer du ud. Er du sikker på det, Tom? Det synes jeg altså ikke, jeg har hørt det der. Ja, nå, jamen, det har jeg. Det var en anden tid dengang. Det var, nej, det var ikke, det var ikke noget, han foreslog i det program. Nej, okay. Jamen, det var bare lige et punktnedslag, nu jeg så, han var med. Men jeg vil gerne så sige, altså nu, og du, Peter Aalbæk, er der en ret berejst herre. Er der nogle steder i andre lande, hvor der er nogen steder, der har man altså haft held med det? Og det ikke er blevet til, at man bare sidder en masse mennesker fra forskellige områder af kulturlivet, så jeg vil gerne have 30 millioner mere. Altså, jeg synes faktisk, at det land, vi bor i, Danmark, altså har en ret ekstrem penetrering af alle folkelag, må jeg sige, altså på kulturområdet. Det oplever jeg som mere differentieret andre steder. Jeg vil sige, altså den fornemmelse, jeg har, at hvad efterskoler og folkehøjskoler betyder for, hvad kan vi sige, den her prægning af unge mennesker er uvurderlig. Der er vi altså foran på point i og med, at vi sender vores børn afsted i en 14-15 års alder, og så er de sammen omkring noget så rørende, synes jeg, som folkehøjskolesambogen, ikke? Foredrag, ikke? Altså at udsætte unge mennesker for en akademisk påvirkning uden for et autoriseret skolesystem. Jeg tror, vi fører på point, det må jeg indrømme. Men hvis man lander i København en tilfældig tirsdag, så er der ikke meget levende musik at gå ud og høre, for eksempel, hvis du sammenligner os med alle mulige andre store byer, hvis man kommer til Hamburg Svendborg. Eller New Orleans, eller Dublin, eller hvad som helst. Der er ikke meget. Nej, men så, og der understøtter vi jo ikke så godt, hvad skal man sige, markedet, det lille marked. Det er vi måske ikke særlig gode til at understøtte. Vi lægger det op i støtteordninger. Jeg kommer på Samsø, der har samtlige borgere medlemmer af mindst tre foreninger, ikke? Og to af dem er inde og flugt et eller andet, der hedder kultur. Så det kan jo godt være den her mistrøstighed, måske af København-fænomenet. Det kan godt være. Det skal man slet ikke. Nu vil jeg da også fremhæve dit eget initiativ med forsamlingshuset der i Herfølge, som du ligesom sammen med andre har taget initiativ til at drive, fordi hvad har det betydet, og hvad kommer det til at betyde for det område der? Nu er der sted, hvor man kan samles, hvor folk kan holde deres fester, hvor I kan invitere musikere ned, og folk kan komme ind og få en oplevelse, und so weiter, und so weiter. Og det er jo også et godt eksempel på, hvad kulturpolitik også er, at det er jo ikke alting, der kommer, fordi at man har et eller andet støttesystem, men det kommer nedefra. Har du fået støtte til det? Nej, det ønsker jeg heller ikke, fordi så tænker jeg, så mister vi vores ungdommelighed, ikke? Men jeg har jo noteret mig, at der er jo startet indtil flere privat initierede forsamlingshus rundt omkring i landet. Så måske er det en ny tendens, at i stedet for at brokse over, der ikke sker noget, så kan man for fanden også prøve at lave det selv. Mm-hmm. Det gør man mange steder. Altså, der vil jeg så lige bare, for noget af det, der har bekymret mig, og specielt her under den her regering nu, ikke? Det er ligesom, at der var ligesom frit slag for at gå efter det elitære. Og hvor jeg synes, at det elitære er meget, meget vigtigt. Men man må slet ikke sige ordet elite. Men altså, hvad fanden skal vi med en bredde, hvis ikke vi har en elite? Og at i Danmark er det bare sådan, altså det er kun, når det er fodbold, at man må, så må man gerne dyrke Michael Laudrup, men hvis det ikke kunst eller klassisk musik eller sådan noget, nej, så skal man ikke dyrke det. Men det tror jeg, det mener jeg også, det er måske den allerstørste misforståelse omkring socialdemokratisk kulturpolitik. Det er det her med, at vi ikke vil eliten, at vi ikke vil... Ja, det kan godt være, at du vil, jeg synes, det er ikke det, jeg kunne mærke på håndboldholdet. Der. Jo, fordi det der, det er bare en anden diskussion. Det handler om, at er opera finere end håndbold? For mig at se, ikke. Altså, opera er en kunstform. Håndbold er en anden form for kultur, men det har været sit publikum. Og ved du hvad, folk kan kræfte dem både. Nogle der kender der folk, der både kan lide at se håndbold og gå i operaen. Og det er jo det der, man forsøger at skabe et eller andet billede af, at noget er elitært. Og det er den diskussion, jeg synes, der også er i orden at have, at ligesom sige, jamen hør nu her, hver kunstform har, og nu er det sådan en sportsform, har sin berettigelse. Der, hvor vi ikke må komme hen, det er, at man ikke tør diskutere godt og skidt, at der er altså god og dårlig opera, og der er god og dårlig sport, ja, og der er god og dårlig spillere. Fordi jeg er jo helt enig i, og det er Socialdemokratiet, det er Socialdemokratiet altid stået for, at vi vil, og det Bumholdt var den, der stod i spidsen for det, og det er blevet opretholdt af alle siden. Mm. Vi skal dyrke en elite. Men vi kan ikke dyrke en elite, hvis du ikke har en stor bredde at tage, for det, hvor kommer talentmassen ellers fra? Det er rigtigt, men der vil jeg gerne lige indvende, at i sport er det nemt at udpege eliten, for det er simpelthen dem, der vinder. Ja. Og det bliver gjort op hver eneste kamp i mål og målforskel osv., og så har man eliten. Hvorimod i kulturen, der kommer du ikke udenom smagsdommer, hvis du vil definere en elite. Og det er en meget stor forskel, og derfor skal man også acceptere smagsdommer, og det gør naller nogle steder i Danmark. Det er jeg helt enig med dig i, og der har jo også altid været en diskussion om, at de smagsdommere, så er de rigtige smagsdommere, og at det er nogle indspiste smagsdommere osv., fordi det er jo selvfølgelig en risiko, når det er noget, jeg ved Peter fra sine gode venner i Filminstituttet, for eksempel. Ja, men... Altså, men for mig er problemet ikke at diskutere eliten versus masserne. Altså, problemet er det mellemlag af vandgrød, der er, der skvulper rundt imellem de to elementer. Og det er der, hvor vi skal sige, man godt en gang imellem kunne fristes til, at der var nogen, der gav talentløsheden et spark i røven, ikke? Okay. Så synes jeg, vi skal stoppe der, og så sige, at hver gang, at der kommer et læserbrev eller et indlæg fra en eller anden i kulturen, så bare sige, hold jer kæft, det Ålen har sagt, det går bedre i Danmark, end det gør nogen andre steder her i verden. Så I skal bare klage videre, der er ikke nogen, der hører efter alligevel. Er det ikke sådan nogenlunde, vi kan sige? Det var måske lidt strammet op. Ja, okay. Man skal jo slutte på en replik. Ja. Men, det går, det er helt enig med Peter, ikke? Kulturliv og kunst, der går det rigtig, rigtig godt i Danmark. Godt, men tusind tak, fordi I kom, Mogens Jensen og Peter Ulbæk. Ja, vi skulle egentlig nu have Aske Munk siddende et eller andet sted lige her i nærheden. Jeg ved ikke, om han er her. Han kommer snart, men vi har også besluttet os for, at vi skal tale ikke bare Frankrig, men vi skal også lige holde styr på fidusbamserne. Det er rigtigt. Og der er kommet mange forskellige forslag. Altså, der har været... Du har lavet en noget utraditionel nominering i Kasper Hjulmand, landstræneren og direktør, er det ikke det, han er? I jo, sportsdirektør Peter Møller i DBU. Og så er der en, ja, så var der jo en, der nominerede ham, vores ven fra Nye Borgerlige, for at have lavet et nybrud ved at tale klimapolitik med et borgerligt synspunkt. Ja, og du kastede Ulstrup. Jo også vores første gæst. Ja, René Christensen, for at sige, at de penge, at de steder, hvor man ikke har brugt pengene på lønningerne, som man egentlig er berettiget til i den offentlige... Ja, helt konkret i fængselsvæsenet, hvor man, som jo altså er en glemt... et glemt sammenbrud, når vi snakker om alle de her ting. Jeg tænker, det må være så forfærdeligt lige nu. Der. Ja. Og det er jo ikke, fordi kunderne ikke banker på døren. De skyder hinanden ud på Nørrebro, alt hvad de kan komme af sted, og i Ishøj, og hvor de ellers ligger. Og hvis i det omfang politiet fanger dem, så ser vi dem jo gerne bag lås og slå de typer, der er de fleste af os, og så er der bare ikke nogen til at passe på dem. Så jeg synes også, hvis man altså et bud på hovedet og løse det problem, er vigtigt, og en politiker, der siger, at nu skal vi simpelthen holde snitterne væk, vi skal lade de penge, som er sat af, ja, gå ud til de berørte, og så må de prøve at simpelthen få en pose penge, ja, selv de i de konkrete problemet. Fængsler, og ja, så løse problemet selv. Jeg kan godt lide den tanke, og jeg synes, den bør i hvert fald overvejes alvorligt. Godt, så vil vi sige, at i hvert fald lige nu her, der ligger René Christensen, finansordfører for Dansk Folkeparti, i spidsen for ræset mod denne uges fidusbamse. Nu har vi så fået Aske Munk i studiet, og derfor så skal det handle om det kommende franske præsidentvalg, hvor islam og integration igen fylder meget. I sidste uge snakkede vi Tyskland her i programmet, og der fik vi at vide, at alle, der ligesom var konsensus nærmest i Tyskland om, at det her ikke skulle fylde så meget, at det ikke var noget særligt stort problem. Men i Frankrig er det tilsyneladende lige omvendt. Der er trængsel ude på den højre fløj, og du har skrevet ud over arbejde på Weekendavisen, at du forfatter til bogen Den Rystede Republik, og inden vi skal høre mere om de enkelte kandidater, så vil vi gerne lige høre dit bud på, ja, hvem der vinder, og hvor sandsynligt det er, at Frankrig næste år får en temmelig rabiat, set med vores briller, højorienteret, islamkritisk præsident, som i parentes bemærket vil være nærmest det modsatte billede af den regering, der lige tiltrådte i går. Det er virkelig, den fransk-tyske akse, den vil se meget mærkelig ud, ikke? Jo, det kan man sige. Altså, jeg vil først og fremmest vil jeg sige, vi får under alle omstændigheder en islamkritisk præsident, fordi det er der ikke nogen, selv ikke på venstrefløjen, der ikke er. Så, men derudover vil jeg så sige, når folk grinende konstaterer, at der er myriader af kandidater på højrefløjen og også på den yderste højrefløj i Frankrig, så er det jo faktisk helt traditionelt klassisk, at når man sidder til de første, op til første præsidentrunde der i april til næste år, vil man igen skulle sidde med en lup for at kunne se ansigterne, når alle kandidaterne skal vises på skærmen, fordi der er virkelig mange kandidater og mange ombudet i første runde. Mm. Og det er jo også et af problemerne, derfor man aldrig rigtig ved, hvem der går videre til anden runde. Hvis vi skal tale mere om... Så du tager ikke komme med et bud? Ja, altså, jeg vil sige, Macron har jo... At højrefløjen altså, har en chance for at vælte Macron, altså en af de her... Det kan jeg ikke svare på, uden at begynde at gå ind i og tale om... Nej, men du har lige ved at svare på mit spørgsmål, faktisk, da Torben brød ind. Men altså, jeg vil sige, at jeg tror faktisk, at jeg vil faktisk give Macron... Macron har nogle udmærkede chancer for at gå videre. Ja. Især nu, hvor at, pandemien tager ud til at blive slem igen i Frankrig, og det er selvfølgelig upopulært med nedlukninger og potentiel vaccinetvang og hvad der ellers skal komme. Men omvendt er det altså også noget, der i hvert fald i nogen kredse styrker hans position, fordi at han håndterer det, og det er jo også det, der har gjort, at han har lavet et venstresving i sin politik og ladet statskasserne fosse for at holde erhvervslivet oppe under pandemien simpelthen. Mm. Ikke? Og det er jo ikke en klassisk liberalistisk politik, som han ellers er blevet anklaget af venstrefløjen for at føre. Okay, men så lad os kigge på de her højre kandidater, og den eneste sådan, vi sådan mainstream rigtig kender her, jamen, det er jo Marine Le Pen, ikke? Jo. Og så, men så er der så det nye store vilde mand her, journalisten, jøden. det var en ubehagelig måde at sige det på, men jamen, han er jo nok en af de eneste, hvad skal man kalde det, sådan en af de få til nærmest antisemitiske jøder, der findes i Frankrig. Antisemitiske? Jamen, fordi han har jo en af hans kongstanker, er jo noget, som den franske højrefløj altid har, det lyder forkert, men jeg har savlet efter, men sukket henført efter, kan vi så sige, er at forene, de levede jo højt efter 2. verdenskrig på den her selvforblændede forestilling om, at de Gaulle ledte modstandskampen i udlandet, og general Pétain førte med sin samarbejdspolitik en politik, som sørgede for, at tyskerne ikke for hårdt frem mod franskmændene hjemme. Det var det, der hed sværet og skjoldet, den her teori, som blev gennemhullet fuldstændig af amerikansk forsker, der hedder Paxton, ikke? Og som nu hører til en myte, som ingen rigtig tror på. Folk vil gerne tro på det, og han er ude og forsøger at retablere marskal Pétain og Vichy-styret og siger, at de var i virkeligheden ikke så slemme heller. Okay. Det er derfor, jeg siger antisemitisme, fordi han er ude i sådan et opgør med hele den der Dreyfus-skandale, som var... Nå, okay. Altså, han er ude i nogle ting der, hvor man kan sige... At, så han ligger ikke så langt fra Le Pens oprindelige udgangspunkt heller der? Nej, i virkeligheden ikke, men altså, han har også den styrke, kan man sige, at han selv har jødiske rødder, så det er altid sværere at anklage en, der hører til den undertrykte minoritet, for at undertrykke minoriteten, kan man sige. Mm. Men han har fået meget opmærksomhed. Altså, det må man sige, ja. Er det et realistisk bud? Det er svært at sige, kan man sige, fordi altså, så var folk, jamen, nu viste det sig, at nyhedens interesse var faldet, og han begyndte at dale i meningsmålingerne igen, men han ligger stadig på de der 13-14% i mange af meningsmålingerne stadig, og det er altså ret højt for en helt nyerklæret kandidat, som står uden for traditionelle partier, og som ikke har noget partiapparat omkring sig, og noget, sådan, hvad skal vi sige, nogen stor hær af militante forkæmpere bag sig. Ikke? Hvad ligger Le Pen på aktuelt? Jamen, hun ligger lige under 20, tror jeg. Hun ligger på 18 17? Eller sådan noget. Nå, 18. Okay. Jamen, det varierer lidt. Der er aldrig lavet så mange meningsmålinger før som der i Frankrig, så det der med at citere en meningsmåling, skal man altid huske præcis, og huske, om det er et af de 20 opinionsinstitutter i Frankrig, der afleverer. Altså, nu siger du så, at ham her, jeg er ikke så glad for at sige hans efternavn, sig det lige, Erik Zemmour, okay. Altså, han har ikke noget parti, det har Marine Le Pen, men så er der en, der hedder Valérie Pécresse. Hun er uafhængig også, altså, og Macron, da han startede, havde han heller ikke noget hun parti. Hun er jo ikke uafhængig nu er hun jo for lige republikaner. Nå, okay. Så det kan vi jo skal vi tage fat i hende, for det er interessant. Ja, nu fik I jo ikke jeres Michel Barnier, som jeg havde lovet jer, I ikke fik. Det tror jeg var godt for alle, fordi han er en anstændig mand, men han er jo simpelthen dræbende kedsommelig. Ja. Så nu får vi det mindst et spændende valg, kan vi sige. Okay. Og Valérie Pécresse, hun er jo ikke en nytilkommer. Hun har været uddannelsesminister under Jacques Chirac og så videre. Hun er en af den gamle garde, altså der tilhører den gaullistiske fløj i det republikanske parti. Men spørgsmålet er, om hun kan samle, fordi det var jo meget overraskende, at det var hende, og så Eric Ciotti, som jeg ikke skal trætte de danske lyttere med, fordi der er ikke nogen, der kender ham herhjemme. Men han var langt ude på højrefløjen i partiet, og en af de få, der har sagt, at han ville stemme på Eric Zemmour, hvis det stod til et opgør mellem Zemmour og Macron. Mm-hmm. Og det er der ingen andre fra højrefløjen, der kunne finde på at sige, fordi de godt ved, at han er lidt urørlig, ikke? Men hun altså, så hun er nødt til at trække, fordi så kan man sige, nu er det hende, hun står for den traditionelle konservative højrefløj, og så var der Ciotti, der står for den yderste højrefløj i højrefløjspartiet, de republikanere. Problemet med at være en samlende figur for Valérie Pécresse er, udover at hun skal tage alle de der fremmedfjendske ting ind, som Eric Ciotti virkelig har hamret på under deres primærvalgkamp her, det er jo, at det var en af grundene til, at hun forlod partiet. Hun forlod faktisk partiet for 2 år siden og lavede et... så det er derfor, du nok tager en som uafhængig, fordi hun lavede et parti, der hed Soyons Liberal, så lad os være fri. Mm. Og lige pludselig er hun nu tilbage i folden i Les Républicains og skal være den store samlerfigur, altså sådan med det ene ben ude af lejren og det ene ben inde i lejren. Det er, altså når man ser det udefra, er det måske ikke så vanvittigt troværdigt. Og det er også vigtigt at huske, at hun er populær måske internt i partiet. Men den kandidat, der ville have været bedst til at banke Macron i anden runde, det var Xavier Bertrand, som blev skudt ud til højre her, eller det er et forkert udtryk, men som blev stridtet ud i primærvalget, fordi at han er upopulær internt i partiet. Mm. Men ham er der mange, der stemmer på de republikanere, altså bare almindelige vælgere, der ville have foretrukket frem for Macron, hvor de slet ikke kan tåle Valérie Pécresse. Men altså alle de her højrefløjskandidater, hvad konkurrerer de så på? Altså hvem der er hårdest, og hvad er det, hvad er det man kan forvente sig? Det er jo det der bliver interessant, fordi det kan jeg ikke fortælle dig endnu, fordi det er simpelthen Valérie Pécresse kommer ikke til at lave en politik, der i det afgørende adskiller sig fra Macron. Altså, der er også nogen, der drillende har sagt, hun kunne lige så godt være hans premierminister, fordi mange af hans ministre har hun siddet og været minister med, altså Bruno Le Maire og Charles Darmanin, altså indrigsministeren og finansministeren. Dem har hun siddet og været minister med, så altså, hun kunne lige så godt være i Macrons regering. Og det er også sjovt, at det, hun primært har slået på indtil nu for at angribe Macron, det har været, at han ikke har fået gennemført sine reformer. Okay. Så det er jo, altså der må man sige, der er ligesom en pandemi, der har gjort, at han ikke har kunnet tromle sine reformer fuldt ud. Og spare. Så hun har straks gået ind og sagt, nej, der er blevet brugt for mange penge, vi skal have strammet op, vi skal have fyret nogle af de offentlige ansatte osv. Men det er jo så, man skal sige, det med de fyre nogle offentlige ansatte osv., ja, men det er helt afgørende spørgsmål, det bliver det der integration, islam, terror, altså hele den pakke. Ja. Og der er der vel alligevel ret hård konkurrence om, hvem der kan slå hårdest ned, ikke? Det er der. Absolut, det var der også internt i deres. Altså, så vi jo selv en moderat type, som netop Michel Barnier, som vi talte om. Altså, en stor skil. Ja. Altså, han var jo også ude og snakke om altså, hårdere kurs over for... Ja, for men det snakker barn, politikerne jo meget om. Det gør de alle sammen. Ja, det gør de alle sammen. Det gør de også herhjemme. Men skillelinjen her i debatten, også hvis man skal kigge på realpolitikken, eller på det konkrete, det er jo konventionerne. Ja, absolut. Altså, fordi hvis man for alvor, som de nye borgerlige en eller anden skrev her den anden dag, vil gøre noget ved det, så er det jo dem. Og det er der jo ikke nogen politisk vilje til ret mange steder. Nej. Er der det i Frankrig? Både ja og nej, det er der. Det er ikke fra mainstream-politikerne. Altså, du får ikke Valérie Pécresse til at gå ud og sige, at vi skal strunte i menneskerettighedskonventionen, eller hvad det nu måtte være. Blandt andet af den grund, at alle de ting, der ligesom også er grundfæstet i FN-samarbejdet, har en utrolig fast forankring i Frankrig, fordi en af deres sidste knager, de hænger deres stormagtsfølelse op på, er jo det permanente medlemskab i Sikkerhedsrådet i FN. Ja. Så FN spiller altså en kolossal rolle i den franske selvforståelse. NATO er det lidt mere blandet med. Jeg synes, jeg har hørt rygter om, at Erik Zemmour nu også taler om, fordi han forsøger at skyde sig i stilling som de Gaulle, at træde ud af den integrerede kommandostruktur i NATO, for eksempel. Det er også nye toner fra hans side, må man sige. Men jo, det spiller jo igen på det her med at genintroducere Frankrig på den internationale scene som en magt, der alene kan rykke tingene, nu hvor vi har et måske mere valent USA under Joe Biden. Ja, så det er den samme længsel mod fordoms storhed, som i England har ført England ud på nye store sejrstogter. Ja. Ja. Og se bare, hvordan det gik der. Ja. Ja, så det kan være, der kommer en mangel på truckdriver også i, i Frankrig. Nej, men hvis du vil ikke gætte på det her felt, vel? Altså, når på hvem er der højre for fordi altså, vi skal jo huske, at Macron hører jo også til i den kategori. Jamen, så det vil jeg gerne. Nå, jeg vil okay. gerne have lov at... Så du mener, højrefløjens kandidat, det er Macron? Jeg tror ikke rigtigt på Le Pen, hvis jeg skal være helt ærlig. Hun har været der for mange gange. Ja, og Zemmour, det der er interessant ved ham er, at han trækker altså stadig virkelig mange stemmer. Han trækker både fra Macron og fra Les Républicains. Det er det, der gør ham til en farlig kandidat for Macron. Hvad med venstrefløjen? Har de noget at byde ind med? Se, det var jo noget af det, jeg gerne også ville snakke om. For det er jo altid interessant, fordi vi har jo altid været vant til det her topartisystem, og der er jo simpelthen ikke til at høre andet end mærkelig pip derovre fra. Altså nu har Anne Hidalgo, som har været som er den parisiske overborgmester i Paris for socialisterne, har været ude og sige, at hun synes, vi skal lave en stor venstrefløjs primærvalg, hvor de udpeger én kandidat osv., og det har været et massivt nej fra alle de andre små partier. Så endnu en gang ser det ud som om, at venstrefløjen vil lave den der form for kollektivt selvmord, hvor de alle sammen med 3-4% stemmer bag sig, stormer ud over afgrunden og overlader det til højrefløjen. Okay. Og lede landet. Ikke? Det kan Socialistpartiet som institution ikke gøre altså noget af. Nej, jeg vil så sige, at jeg tror, at Anne Hidalgo og de forskellige andre kandidater osv., Arnaud Montebourg og hvem der ellers har meldt sig i kapløbet, de ligger og fedter på omkring 2-3%. Det gjorde François Hollande altså også, før han blev valgt. Men der var det altså også fordi, at de havde en kandidat, som alle regnede med, nemlig Dominique Strauss-Kahn, og I husker alle, hvad der blev ham, ubarberet og ud på Rikers Island, efter han blev befamlet. Ja, og det var da før MeToo rigtig slog igen. Det var nemlig før MeToo rigtig slog igen. Det var starten på det hele. Ja. Og det var en af grundene til, at François Hollande på det tidspunkt blev valgt, hvor ja. Socialistpartiet faktisk havde vind i ryggen. Og det har de altså virkelig ikke nu. Ja. Godt. Aske Munk, det var så langt vi nåede med indledende manøvre til det franske præsidentvalg. Jeg er ret sikker på, at du nok skal komme hjem. Kedeligt er det altså ikke. Det, nej, det er det ikke. Det er forskellen på Tyskland og Frankrig. Godt. Jamen tak skal du have. Selv tak. Ja, så er vi ved at blænde op for dagens debat. Og den står mellem, og nu har jeg fået rod i papiren, det er næsten som at se Boris Johnson. Jeg lover, jeg ikke begynder at snakke om Grete Gris her. Gullig Gris. Grete Gris, ja, det er noget helt andet. Men det er en debat, der handler om atomkraft. Og det går ud på, at flere og flere europæiske lande begynder simpelthen at udbygge brugen af kernekraft som et led i deres bestræbelser på at nedbringe CO2-udledningerne. Og det har vi umiddelbart ikke planer om her i Danmark, men hvorfor egentlig ikke? Og det skal vi nu diskutere med Socialdemokraternes klimaordfører Anne Paulin og Kristendemokraternes formand Isabella Arndt, som jeg lige vil gøre opmærksom på, ikke er medlem af Folketinget, selvom det ser sådan ud. Du klemmer dig lige ind bag ved Nicolai Wammen, når der er indgået forlig. Det er jo meget godt at klare uden at være valgt. Men Anne Paulin, hvor står regeringen og Socialdemokraterne? Det er jo en mulighed. Kernekraft. Ja, men Danmark er jo førende i hele verden på havvind. Vi har lige set, at vi har haft verdens første havvindudbud, som er endt med, at vi ikke skal give statslig støtte til det. Vi har store ambitioner på området, og havvind og sol, landvind, er billigere end atomkraft er. Det er også meget hurtigere at udbygge. Det tager lang tid at bygge et atomkraftværk, og jeg kan egentlig ikke se nogen argumenter for, hvorfor det er sådan en god idé at have det i Danmark. Jamen, det kan du, Isabel Arndt. Ja, det kan jeg. Og her må jeg sige, jeg tror ikke, måske med al respekt for ordføreren, at du er helt opdateret på den nyeste teknologi, fordi de atomkraftværker, man mange steder i debatten forholder sig til, er første- og andengenerationsværkerne, altså de der store indadbuende siloer, som mange forestiller sig. De danske og moderne virksomheder, der i dag arbejder med kernekraft, de kan producere dem i en 40-fods container, som sådan nogle... Det lyder forkert at sige plug and play, men altså sådan nogle moduler, du kan installere flere steder. Når produktionen er up and running, kan man producere et anlæg i timen per samlebånd. Så det er en teknologi, som i høj grad vinder frem, og det håber jeg også, den gør her i Europa. Tiden er ikke helt moden til at sige, om det skal til Danmark endnu, men det, der bekymrer mig ind i den her debat, det er, at vi ser forsyningskriser både i Tyskland og i Sverige, hvor elpriserne galopperer deropad, det begynder vi også at se herhjemme. Det rammer selvfølgelig særligt de lavt lønnede pensionister og andet, som simpelthen kan se elprisen stige. Og jeg kan ikke se andre bud, end at vi også tager de her moderne teknologier i brug for simpelthen at øge udbuddet af grøn strøm, når efterspørgslen fra pyrolyseanlæg og så videre stiger. Så du kalder simpelthen altså kernekraft for grøn strøm? Ja. Jeg er opdateret på T-Bog Technology, som er, jeg tænker er noget af det, som du refererer til. Og de er jo ikke på markedet endnu. Jeg er enig i, det er rigtig spændende, det de har gang i. Har nogle spændende perspektiver, ikke så meget i den danske kontekst, men mere nogle af de steder i verden, hvor havvind og solenergi måske ikke er løsningen på grund af de klimatiske forhold, som der nu engang er der. Så jo, jeg kender det godt, men det er jo ikke noget, som er klar i produktion endnu. Så vidt jeg ved, så snakker de 25 før deres første testanlæg. Kunne det være en del af hockeystaven? Fordi hockeystaven, den har vi jo trods alt stor tillid til. Det skal vi lige forklare. Det er jo ikke alle, der bare så tager det som en selvfølgelig med hockeystavsprincippet. Nej, men det er jo, at til allersidst så opfinder vi noget, som gør, at vi når i mål med de store ambitioner. Og det er som endelig ikke den dummeste strategi, fordi det tænker jeg, fordi vi opfinder jo mange ting hen ad vejen. Og der er jo heller ikke nogen, der tror, at den grønne omstilling og klimaudfordring er gjort med havvind, for eksempel. Så det bidrager jo ikke stort nok til, selvom det er godt for Danmark, og det er godt, at vi kan konkurrere på det osv. Så vi skal jo finde på andre ting. Og så 25, det er jo stadigvæk inden for 2030-målene. Jamen selvfølgelig skal vi finde på andre ting, men jeg vil bare sige, for det første, hockeystaven, den er knækket. Den er død og begravet. Det er den. Det er den. Vi er kommet så langt med at vedtage de ting, der skal til for at nå 2030-målet, og vi har også et ambitiøst 2025-mål. Men til dit spørgsmål omkring, om det her kunne være en del af løsningen for at nå 2030-målet i Danmark, det mener jeg ikke, det er. Havvind i den store skala, land og sol, det er en del af løsningen, og det er noget, som vi kan gøre på kort sigt. Vi har jo lige lavet en finanslovsaftale, som I også er med i, Isabella, hvor vi jo opskalerer ambitionerne for havvind markant. Er atomkraft en del af løsningen andre steder i verden? Ja, i en dansk kontekst, jeg ser det ikke, og der er jo også nogle problemer også stadigvæk med affaldet. Yeah. For jeg kommer selv fra Skiveområdet, og der havde vi jo et stort problem for nogle år tilbage omkring, at det var et af de steder, der var udpeget til måske at skulle huse den her atomaffald. Det er der altså ingen, der har lyst til at få gravet ned i deres undergrund. Ej, det hvor skal det ligge? Ja, hvor skal det hen? Og affaldet, ja. Og affaldet. Ja. Flere ting for lige at få nogle fakta på bordet. For det første, KD's forslag går på forskning, og derfor undrer det mig, at regeringen ikke, altså allerede nu, før vi er blevet klogere, før teknologierne er færdigudviklet, på forhånd afskriver en teknologi og siger nej til at vide mere. Det synes jeg jo på mange måder er et mærkeligt standpunkt. For det andet, i forhold til affald. Fjerdegenerationsværkerne eller saltkraftværkerne, hvad man nu vil kalde de nye moderne teknologier, kan genbruge noget af den affald fra de gamle teknologier. Så moderne kernekraft er faktisk også en del af løsningen på et tidligere affaldsproblem. Det genererer selvfølgelig stadigvæk noget affald, som man i Schweiz og andre steder har formået at opbevare sikkert i mange årtier, og stadigvæk ikke ser de store problemer med inde i sådan nogle lagerhaller og forskellige andet. Og så bliver jeg nødt til at nævne, hvad skal man sige, en ulige konkurrenceparameter i den her klimadebat, fordi vi taler rigtig meget om affaldet fra kernekraft. Det er altid et spørgsmål, der dukker op. Desværre er der jo også affald fra havvind. Der er også affald fra vind og sol, og vi har stadigvæk ikke noget godt bud for, hvordan vi genanvender for eksempel vindmøllevinger, hvordan vi sikrer os, at de naturressourcer, der er brugt i produktionen af andre grønne teknologier... Det er dog ikke farligt affald. Medmindre man får dem i hovedet. Ja, jo, men det, hvad skal man sige, det er kernekraftsaffaldet heller ikke. Det er klart, du skal ikke gå ud og spise det. Men hvis du ellers lader det være på anlægget, så er det ikke længere farligt affald. Og derfor bliver vi nødt til at tage den her debat i den rigtige kontekst. Den klimakrise, vi ser nu, og forsyningskrise, det genererer til gengæld farlige situationer, enormt alvorlige konsekvenser. Og det er derfor, jeg taler for blandt andet kernekraft. Det er for at sige, at jeg kan simpelthen ikke se noget andet bud på, hvordan vi globalt når i mål. Men Isabella, jeg er da enig i, at det er spændende også, at der forskes i at gøre noget ved affalden, så den ikke er det problem, som den er for atomkraft den dag i dag. Men det er altså stadigvæk på det spæde stadie. Det er jo ikke noget, som der virker endnu. Men hvorfor siger du så, jamen, hvad er det, vi har sagt nej til? Der er jo ikke noget forbud mod at forske i det. Så vidt jeg ved, så er Seaborg Technologies, de har også modtaget offentlige midler til forskning og udvikling. Men det er ikke noget, man vil prioritere, kan jeg forstå. Ja, men så kan vi jo sige, at vi har en grøn forskningsstrategi, hvor vi prioriterer nogle ting, som er helt afgørende for, at vi kan nå vores klimamål. Blandt andet Power to X, grønne brændstoffer og CO2-fangst. Skulle vi også have et ben, der hed atomkraft? Ja. Det mener jeg ikke. Jeg synes, at det er godt, at vi har en fokuseret grøn forskningsstrategi, hvor vi har peget nogle ting ud, som vi i forvejen er mega dygtige til i Danmark, og som er en del af løsningen her i Danmark. Et atomkraftværk, det er altså ikke noget, man bare lige skruer op og ned på en dag, hvor vinden ikke blæser særlig meget. Det er sådan en grundlast, som der ligger der. Så jeg har lidt svært ved at se, hvorfor det er relevant for Danmark, når vi har verdens største havvindsressource i Nordsøen. Det er det jo blandt andet, fordi klimakrisen er global. Altså jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, og nu kan lytterne forhåbentlig høre, at jeg smiler til Anna, så synes jeg, at det er en anelse nationalistisk kun at ville forske i det, som kan løse 2030-målet i Danmark. Vi har en gigantisk global krise. Danmark er også førende inden for kernekraftteknologi, og det er vi ikke kun på vind. Så hvis vi gerne vil nå i mål, så er kernekraft på global plan den eneste realistiske bud på et alternativ til kul. Og jeg kan bare ikke lade være med at synes, at det føles en anelse sådan indadskuende i en dansk kontekst, at vi siger, at vi skal nå i mål med vores mål, så har vi godt nok danske virksomheder, som potentielt kunne være nøgløn til at løse nogle af de globale udfordringer, kunne eksportere og udkonkurrere kul i Kina, Indien og alt muligt andet. men fordi vi ikke lige skal bruge det i Danmark, så vil vi ikke prioritere det i vores grønne forskning. Men er der ikke en pointe i det? Fordi vi snakker om, altså, hvis vi skal nå vores mål, så ved vi jo alle sammen, at det kommer ikke til at ændre mere end 0,01% af den globale udvikling, så det hedder Danmark som foregangsland. Det er, at vi skal vise verden, hvor dygtige man kan blive. Det er det, det handler om. Men var det så ikke smart at tænke det op på et lidt højere level og sige, nu prøver vi altså at udvikle noget, som måske kunne være sindssygt effektivt i Indien? Men altså, Danmark tænker globalt i vores klimaindsats. Det gør vi hver eneste dag. Vi har enormt mange samarbejder rundt omkring i lande med store udledninger, hvor vi med vores know-how inden for vindenergi, inden for det her med at integrere vedvarende energi ind i energisystemet med energieffektivisering, gør en kæmpe forskel derude, som er langt større end vores impact bare i Danmark. Så det der med, at vi ikke gør noget ude i den store verden, det er simpelthen så grundlæggende forkert. Og så er spørgsmålet så, jamen skal vi også tage det på os, at Danmark skal blive verdensførende inden for kernekraft? Det ser jeg ikke nødvendigvis lige som en opgave, som vi skal stå og løse nu her. Hvis der er penge. Men jeg synes, at det er spændende. Jeg synes, at det er rigtig spændende, det som der foregår blandt andet ved Seaborg Technologies. Det har jeg ikke tænkt mig at stå og demonisere, men det er altså stadigvæk på et tidligt stadie. Så det med at gøre det til det guldæg, som du gør det til, Isabella, det ser jeg ikke for mig. Ja, Isabella, der er jo ikke noget galt i. Altså, man kan jo sagtens have danske virksomheder, som er førende på det her, uden at de behøver at levere det herhjemme. Altså, sagtens. Nå, men jeg startede også med at sige, at det er ikke sikkert, det skal være i Danmark. Vi er gået med, som Anna også er inde på i finansloven, til havvind, samarbejde, alt det der fint. Det er bare for mig, jeg kan ikke forstå, at hvis man virkelig synes, at klimakrisen er akut, hvad det er mit indtryk, at regeringen i hvert fald giver udtryk for, at de synes, så forstår jeg simpelthen ikke, at man ikke sætter alle sejl ind på alle tænkelige løsningsmodeller. Når vi siger, at der også skal være kernekraft, så er det jo ikke i stedet for alt det gode, man gør. Det er ikke i stedet for havvind, som vi også bakker op om, eller sol, eller alle de andre energiformer. Jeg tænker jo, den eneste ansvarlige måde at gøre det på, er jo at sige fuldstændig teknologineutral tilgang. Vi støtter de danske virksomheder, som har fat i noget af det rigtige. Det er rigtigt, de er først færdige til 25 eller 26 eller 27. Men de bliver jo ikke hurtigere færdige af, at vi ikke tager dem ind. Så jeg forstår simpelthen ikke det der fokus på at sige, at vi har gjort noget, og derfor vil vi ikke gøre mere, når vi kan gøre mere. Anne Pauline. Jamen, jeg tror, jeg synes, det er en lille smule ukonkret, hvad det er, vi præcis skal gøre. Altså, om det er, at du vil have en grøn forskningsstrategi på atomkraft, eller hvad det skulle være. Jeg synes, at det giver god mening, at vi er fokuseret på det, som vi er sindssygt gode til i Danmark, og det er havvinden. Og så det, der sker ud med de her nye former for atomkraftværk, det skal vi selvfølgelig følge med i. Det er rigtig, rigtig spændende. Det har mange perspektiver for sig. Men det er altså ikke en løsning på hverken de energi... Nå, nu bliver der sagt, at jeg skal stoppe. Nej, du må godt gøre det færdigt, men jeg tror... Jeg har bare svært ved at se, at det skal bibringe os særlig meget. Og her vil jeg så vælge at lade markedet bestemme det, og ikke regeringen, men så bliver vi så forskellige der. Ja, men så fik vi da i hvert fald kridtet fronterne op, og tusind tak, Isabella Arendt, formand for Kristendemokraterne, og Anne Pauline, klimaordfører for Socialdemokraterne. Tak, fordi I kom og tog den her debat, og den tror jeg også, vi kommer til at tage nogle flere runder på. Men vi har ikke ret meget andet tilbage, end at Jakob Kvist, vi skal have afgjort, hvem der skal have ugens fidusbamse. Og hvad med lytterforslag, der ikke... Hvad? Jo, altså, der er kommet mange mærkelige forslag her, men der er ikke nogen af dem, hvor jeg synes, at de på nogen måder matcher det, vi har gang i. Så jeg er faktisk af den opfattelse, at jeg synes, at René Christensen, finansordfører for Dansk Folkeparti, han fortjener en bamse. Men det er jo flot at komme ind i studiet og blive interviewet, og så score en bamse lige i et langskud. Ja, og havde han været her nu, så kunne han have fået den med hjem. Men han må, ligesom andre modtagere af Fidusbam, vente på, at PostNord afleverer den om cirka 2-3 uger, måske først i januar over på Christiansborg, selvom der kun er et par 100 meter. Så når jeg med at sende min tak til Julemand og Møller for at have det vil jeg også gerne sige, opgivet en glat kommunikationsstrategi, og jeg håber inderligt, at andre offentlige institutioner, som for eksempel Danmarks Radio, Det Kongelige Teater, hvem man kunne nævne, lærer af det og begynder at snakke til